Tapi iki mau kawin lauran nih loro. Koe teko gandengi weto alio. Sing datek ke atiku loro. Nganti neng jero jodoh.